أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün yine miras ayetlerini işliyoruz. Burada ses gelmiyor mu? Evet, ses nasıl oldu? Evet. Nisa suresinin 12. ayetindeyiz. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ. Eşlerinizin çocuğu yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Buradaki eş, yani erkek değil de bayan ölmüş oluyor. Birinci eş o. Burada anlatılan erkek hayatta karısı vefat etmiş. Karısının çocuğu yoksa, karısının çocuğu yoksa ifadesi ister kendinden olsun, ister bir başka eşinden olsun. Çocuksuz olarak ölmüş. Çocuksuz olarak ölmüşse bıraktığının yarısı sizindir diyor. فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ. Ölenin çocuğu varsa, yani kadının çocuğu varsa, ister kızı olsun ister oğlu olsun fark etmez. فَلَكُمُ الرُّبُعُ. Mirasın dörtte biri sizindir. Yani eşinizin çocuğu varsa, karınızın çocuğu varsa, bıraktığı mirasın dörtte birini siz alırsınız. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. Geriye bıraktıklarından dörtte biri sizindir. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْس۪ينَ بِهَا اَوْد۪ينَ. Yaptıkları vasiyetin ya da borcun yerine getirilmesinden sonra, bu vasiyet konusunu uzun uzun anlatmıştık. Geleneksel manada vasiyet değil, işte borç itirafı ya da yakınlarına belli bir geçici bir süre yapılması istenen bir takım yedirme ve barındırma işlemleri. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Siz ölürseniz, karılarınız sizin bıraktığınızın dörtte birini alırlar. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ. Sizin çocuğunuz yoksa. Çocuğunuz yoksa, karılarınız sizin bıraktıklarınızın dörtte birini miras olarak alırlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. Çocuğunuz varsa, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Geriye bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدَيْنَ. Tabi bu sizin yaptığınız vasiyetten ya da borçtan, borcun yerine getirilmesinden sonra. Yani birisine borç itirafında bulunuyorsunuz. İşte tekrar, yani daha önce anlatmış olduğumuz vasiyet hükümlerine göre. Şimdi burada dikkat ediyorsanız, yine erkek iki pay alıyor, kadın bir pay alıyor. Kadın vefat ediyor, çocuğu yoksa malının yarısı kocasının. Erkek vefat ediyor, çocuğu yoksa malının dörtte birisi karısının. Tabii şimdi birçokları, efendim burada bir haksızlık yok mu diye itiraz ediyor. Ben baştan size bir örnek vermiştim. Hani bir kişinin oğlu ve kızı olsa, yani bir oğlu bir kızı olan bir insan düşünün, mirası para olarak 300 bin lira, 3 tane de apartman dairesi, yani 3 tane de evi var, miras olarak bırakmış. 200 bin lira erkeğin, 100 bin lira kızın, 2 ev erkeğin, 1 ev kızın. Hani bunları bekar kabul etmiştik, bekar sayarsak, erkek evlendiği zaman eşine 50 bin lira mehir verse parası 150 bine düşer. Kız evlendiği zaman eşinden 50 bin lira mehir alsa parası 150 bine çıkar, eşitlik sağlanır. Erkek evlendiği zaman eşini kendi evinde oturtmak zorundadır. Dolayısıyla kira vereceği bir tane apartman dairesi olur. Kız evlendiği zaman eşinin yanına gider. Dolayısıyla kızın da kira vereceği bir tane apartman dairesi olur. Şimdi böyle dişliler gibi birbiriyle kenetlenmiş bir yapı, bir de erkekler ailelerini geçindirmekle yükümlü oldukları için erkeğin güçlü olması lazım. Evine masraf edecek imkanları olması lazım. Onun için mirastan daha fazla alıyor. Ve ayetin sonunda biliyorsunuz, Nisa suresinin sonunda 11. ayetin "Ebâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'an" babalarınız ve oğullarınız hanginizin size fayda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz, Allah bilir. فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ Onun için paylaştırma Allah tarafındandır diyor. Dolayısıyla bakın şeyde, mesela bir kişinin 60 yaşında vefat ettiğini düşünelim, yuvarlak hesap. 60 yaşında vefat eden erkek, ömrünün tamamını bağlı bulunduğu aileyle geçirir. Ama 60 yaşında vefat eden kız, ömrünün yarıdan fazlasını babasının ailesiyle değil, kocasının ailesiyle geçirir. Yani kızın yaşadığı aile kocasının ailesidir, erkeğin yaşadığı aile babasının, yani o çevredir. Dolayısıyla hangisinin menfaat bakımından daha yakın olduğu dediğiniz zaman, o aile içerisinde en çok bulunan, en çok o aileye destek veren ister istemez erkektir, bayan değildir. Tabii istisnalar olur, o istisnalar her zaman her yerde olur. Biz bu genel yapıyı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi deminki örneği gene şey yapalım, tekrar karı koca için düşünelim. Mesela İki tane aile diyelim. Birisi, ikisi de şey bırakmış, 300 bin lira para bırakmış, 3 tane apartman dairesi bırakmış. Az önceki gibi, birinin kızı diğerinin oğluyla evlenmiş. Yani hesabı yapabilmek, anlayabilmek için öyle şey yapıyorum, bir kurgu yapıyorum yani. Şimdi, babasından 200 bin lira kalan erkek 50 bin lira eşine mehir olarak veriyor. Eşinin de babasından kalan bir 100 bin lirası var. 150 bin onun var, 150 bin onun var. Şimdi erkek vefat ettiği zaman kadın onun 100 bin lirasını ne kadarını alacak? Çocuğu yoksa 25 bin, dörtte birini alacak. Daha önce de 50 bin almıştı. 75 bin. Toplam 150 bin ne oluyor 75 bin? Tam yarısı oluyor değil mi? Toplam 150 binin tam yarısı oluyor. Peki kadın evlenirken kocasına bir şey verdi mi? Yok. Bak kadın boşandığı zaman eşinin mirasının yarısını alıyor. Yani kadın zaten bir kısmını mehir olarak, bir kısmını da miras olarak alınca zaten fiilen mirasın yarısını almış oluyor. Erkek de çocuksuz vefat ederse eşinin mirasının yarısını alıyor. Hani baştan zannediyorsunuz ki efendim işte burada bir haksızlık var gibi görüyorsunuz. Ama olayı şey olarak bütünüyle düşündüğünüz zaman, hesabı tamına yaptığınız zaman eşitliğin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Şimdi ikisinin de çocuğu olsa, erkeğin çocuğu varsa malının 1/8'i eşine verilecek. Şimdi şeyin 100 bin lira olarak düşündük, yok. Pardon. Demin hesabı yanlış mı yaptık ya? 150 bin liranın 1/4 dememiz lazım. 100 bin liranın 1/4 dedik, değil mi? 200 bin lira. Yok, o 200 bin liranın 50 bin lirasını zaten eşine vermiş. Geriye kaldı 150 bin lira. Yani hiçbir şey kazanmadığını düşünelim. Farz edin ki, yani Allah göstermesin, şeyden gelirken, nikah dairesinden gelirken yolda kaza oldu, öldü. Olabilir yani. Allah muhafaza buyursun. Öyle düşünelim yani meseleyi anlamak için. Şimdi 50 bin lirasını zaten mehir olarak aldı. Çocukları yok, 150 binin 1/4 alacak karısı. 150 binin 1/4 ne yapar? 37 bin 500 yapıyor. Yok, 32.500. 37.500 yapıyor, tamam. Şimdi 37.500'ü 50 binin üzerine koyarsanız 87.500 lira para ediyor. Peki, şimdi yani 87.500 lira bu adamın elindeki 150 bin liranın yarıdan fazlası, değil mi? Yarıdan fazlası. Peki karısı vefat etmiş olsa orada, diyelim yolda trafik kazası oldu, karısı vefat etmiş olsa, karısının elindeki 150 bin lira. Erkek 75 bin alacak. Kadın 87.500 almıştı. Dikkat ederseniz şeyde, yani size sürekli söylüyorum, kadına pozitif korumacılık sürekli vardır Kur'an-ı Kerim'de, ama parçacı düşünürseniz onu yok zannedersiniz. Ondan dolayı Allahü Teala kadınlara muhsana, korunmuş, yani kendisi tarafından korunmuş kişiler diye bir lakap, bir şey vermiştir. Şimdi çocukları olduğu takdirde düşünelim. Çocukları olmuş, mesela birer tane çocukları olmuş karı kocanın. Kadın ölecek olsa mirasın 1/4 kocası alacak. 150 bin liranın 1/4 ne yapar? 75, 30, 37.500 mi ediyor? Tamam, 37.500 alacak. Peki, bu 1/4 alıyor çocuk olduğu için. Toplam 37.500. Erkek ölecek olsa kadın 1/8 alacak. Bu adamın elindeki 150 bin liranın 1/8 ne yapıyor? 37.500'ün yarısı. 18.5 ediyor. Daha önce almış olduğu mehiri de katarsanız aldığının 2 katı oluyor aşağıya. Yani kocasından aldığın 2 katı. Üstelik koca bunun geçimini de sağlamak zorunda. Bak burada da dikkat ediyor musunuz? Bütüncül düşündüğünüz zaman kadın korunmuş oluyor. Yani evet, Allahü Teala erkeklere bir takım güç vermiş, kuvvet vermiş, çalışma imkanları vermiş. Hanımlara da, hanımların üstünlükleri de kendilerindeki özelliklerdir. Çünkü ailenin devamı için hanımların özelliklerine de ihtiyaç var, erkeklerin özelliğine de ihtiyaç var. İkisi de aynı, evde 2 tane erkek ne işe yarayacak tabii? Birisi hanım olacak, birisi erkek olacak ki birbirlerinin eksiklerini tamamlasınlar. Bu şeye de dikkat ediyor musunuz? Müthiş de bir kenetlenme söz konusu aile içerisinde. Ve erkeğin de ailede yani şey yönetici olmanın verdiği yükü taşıyabilecek maddi güçte olmasını da Cenab-ı Hak burada aynı zamanda temin etmiş oluyor. Evet. Şimdi bu şeyde bir başka husus var arkadaşlar bu meselede, yani bu ayet-i kerimede. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدْ. Şimdi burada miras paylaşımında acaba ne olması lazım? Mirası paylaştırırken neler yapmamız lazım? Bir avliye diye bir mesele duymuşsunuzdur mirası, değil mi? Duydunuz mu? Mesela ben duydum. Avliye. Yani paydan küçük olduğu durum miras paylaşımında. Bilhassa ateist sitelerde görürsünüz. Allah matematik bilmiyor mu diyerek bunları örnek olarak verirler miras paylaşımında. Mirası paylaştırırken yani bir işte Kur'an'da hesap hatası bilmem ne falan filan diyerek şeylere, Müslümanlara müthiş hücum ederler. Şimdi bu avliyenin ne olduğunu kısaca Abdurrahman size bir anlatsın. Hocamızın da belirttiği gibi özellikle son zamanlarda meşhur olan bir mesele bu. Özellikle Turan Dursun'dan sonra onun kitabında konuyu ele almasından sonra meşhur oldu ve özellikle ateist sitelerde, forumlarda işte Google'a yazarsanız Kur'an'da matematik problemi diye yüzlerce sayfada ortaya çıkan bir şey, bir problem. Peki böyle bir problem var mı, yok mu? İşte genelde Kur'an'da matematik problemi diye şey yapılır. İşte Allahü Teala Kur'an'daki miras mescidlerinin oranlarını yanlış verir. Sen bir örnek ver. Önce oradan millet anlasın evet. Meseleyi. Bir örnek olarak verelim. Bu konuda çok meşhur örnekler de var. Eskiden yaşamış hocam. Örneklerden de verebiliriz. Örneğin ses yakınlaştırabilirim ya da. Bastır şey. Burada genelde karı kocadan birinin mutlaka bulunduğu durumlardan bir tanesi bu. Örneğin bir kardeş bulunmuş olsun. Kız kardeş bir tane. Bir tane koca bulunmuş olsun. Bir de anne bulmuş olsun. Bu durumda istersen sen o veya başka dönemde kelale konusuna girmeyelim çünkü orada başka bir şey yapalım. Kardeşleri koyma onu çünkü ayrı bir konu olarak ele alacağız. Evet. Mesela ölenin annesi olsun, babası olsun ve kızı olsun. Evet. Kocası ölenin kadın ölmüş olsun. Geride koca, kız çocuk, iki tane kız çocuk bir de annesi kalmış olsun. Tamam. Şimdi bak bir hesap yapalım. Evet, kağıdı kalemi alın. Başlayın. Şimdi ölenin bir kızı var. İki tane diyelim. He? İki tane diyelim. İki kız tabii daha net anlaşılır. Evet. Yani bir kız biraz sıkıntılı şey yapabilir. Daha net bir hesap ortaya çıkar. İki kız mirasın ne kadarını alıyordu? 11. ayette. Hemen unuttunuz. Bak ha, notlarınızı kırarım. Ona göre. Üçte ikisini alıyor değil mi? Yani 2/3. Murat miras edip matematiğini iyi yaz bak şimdi. Hesabını yap sen şimdi. 2/3 tamam mı? Kız, bir kızın payı. Ölenin çocuğu var. Karısı ne alabilir? Karısının payı ne kadardı? 1/8 değil mi? Artı 1/8. Burada kadın öldü hocam. Koca kaldı. Kadın mı öldü? Evet. Ha, kadını öldürmüş. Tamam, koca hayattaymış. 4/1. 1/4. 2/3 artı 1/4. Bir de annesi var değil mi? Evet. Annesinin payı da 1/6. Şimdi hesap et bakalım. 2/3. Hah, pay paydadan büyük olması lazım. Kaç çıktı? 106/1. Ya öyle kadar o yüzlere çıkmayınca öyle o kadar da fazla olmayın yani. Yani şimdi bak bir 8 var paydada, bir 6 var. Bir de 3 var. 4 var hocam. Şey 4 var ha. 4 var değil mi? Ha 1/4 koca olduğu için 4 var. Ha 1/4 var. Efendim 1/6 var, 2/3 var. Ha 12 de payda birleşir değil mi? Öyle yüzlere nereye gidiyorsunuz o kadar fazla? Hiç okumadınız mı en küçük ortak en büyük ortak kat en küçük ortak bölen okumadınız mı yani? Şimdi o bebek kaç şey yaptı? 13/12. Şimdi 12/12 olması beklenir değil mi? İşte 13/12 çıkınca şeyler diyor ki işte Turan Dursun'un arkasından gidenler Kur'an'da matematik hatası var diyor. 13/12 olduğu zaman kadın 13'te 13 payda şey pay kaç alıyordu? Koç şey hocam kadın. 13 payda kaç alıyor? Yok yok. 1/8. Yok, ha kadın değil, erkekti değil mi burada? Evet, ha, erkek. Şey öldü, evet. Erkek kaldı hocam. Erkek kaldı, tamam. Evet, kadın öldü. Tamam, 13 payda 4 alıyor. 12 payda 4 alacakken 13 payda 4 değil ya. Yani sen buradan okusana. Şeyi yapayım hocam. Ben şimdi kağıt kalem yok, önümde yazamıyorum onun için. Şimdi burada 12 mesele... He? Tahta var da şey yapmaz, gözükmez. 12 mesele kabul edecek olursak hocam, burada kız çocukları normalde... Ha sen oradan okusana, evet, ben şimdi hesabı yanlış yapmayayım burada. Anne normalde 12 üzerinden 6'da 1 olan 2 hisseyi alacaktı. Ha ver ya, bak burada kağıt varmış. 2 hisse alacaktı anne, ha, tamam 6'da 1 olan. 12 üzerinden 2 alacaktı ama 13 üzerinden 2 almak zorunda kaldı. Kız çocukları 12 üzerinden 8 hisse alacaklardı, 2/3 olan. Ama bunlar 13 üzerinden 8 hisse aldılar. Koca da 12 üzerinden 4'te 1'i olan 3 hisseyi alacaktı. Ama 13 üzerinden 3 hisse almak durumunda kaldı. 13'te 3 aldı, 12'de 3 alacağını. Evet, peki bir başka örnek ver, daha net yani bir şey olsun. Bu şeyin... Bir başka da örnek ver, bak kağıt verdiği şeyi. Yahya evet. Yazayım şuraya. Burada... Yok, tahtaya çıkarım da bu defa çekim yapamazlar orada. Ben bu konuda şey olarak başka meşhur bir örnek vereyim hocam. Şurehiye meselesi. Ama burada yine kardeşler. Kardeşi olacak. Katma. Evet, kardeş, katmayalım. Kardeşi katma çünkü onu ayrı bir konu olarak ele alacağız. Evet. Kardeşi yani çünkü mirasta o kadar çok yanlış var ki. Kardeş konusunu ayrıca evet, ele alacağız. Kişi ölmüş olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Mesela karısı kaldı. Tamam. Kadın, koca, çocuğu var mı? Çocukla iki tane kız çocuğu var. Ha, o zaman 1/8 karısı aldı evet. Mirasını. Evet. Anne ve babası var. 1/6 annesi aldı. 1/6 babası aldı. İki tane kız çocuk var. 2/3 de onlar aldılar. Tamam mı? Evet. Peki paydalar 3, 6, 8. Nerede birleşir? 24'te değil mi? Evet. 27 hiç yükseliyor. Bir dakika. 24'te birleşir burada. Şimdi 3+4+4+16=27. Evet. 27'ye 24, 27'de 24. Yani 27/24 oldu toplamı. Şimdi yaptım. Az önce ezbere yapamıyordum. Tamam. Şimdi 20 pay paydadan büyük, değil mi? Tamam, adamlar haklı olarak diyorlar ki Kur'an'da matematik hatası var. Yani bu miras paylaşılacaksa paylar yani tam olması lazım. Yani bir pay ile payda eşit olması lazım. Çünkü o oranlarda almamış oluyorlar hocam. O zaman çünkü oranlar düşüyor. Şimdi 27'de 3 pay alacak kadın. 24'te tamam mı? Alacakken. Peki 27'de 3 mirasın 8'de 1'i eder mi? Daha azı. 9'da 1'i eder değil mi? Bakın 3 27'nin kaçta kaçı? 3 kere 9 27 eder değil mi? Hani ayet ne dedi? Ölenin çocuğu varsa kadın 1/8 alır dedi. Şimdi 1/8 alıyor mu burada? 1/9 alıyor. Yani payı azalıyor. Diğerlerinin payı da ona göre azalıyor. Efendim diyorlar ki herkesin payı eşit surette azaldı. Tamam sanki bir o herkes ortak bir şekilde kayıp uğramış gibi gözüküyor da burada acaba bu matematik hata doğru bir şeyden mi kaynaklanıyor? Bak ben size daha önce soru sordum, cevabını bildiniz. Bu defa bilmezseniz hepinizi salonda bırakırım, sınıfta bırakmam ona göre. Çünkü burası sınıf değil, salon olduğu için sınıfta bırakamayacağım, salonda bırakacağım. Şimdi soru soracağım ama soru sormadan önce bir ayet okuyacağız. Tamam mı? Nisa suresi 33. ayeti açıyorsunuz. O ayet okuduktan sonra soruyu soracağım. Onun için dikkate takip edin. 82. sayfada 33. ayet. Burada diyor ki Allahü Teala وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ Herkes için mirasçılar kıldık. Evet, iyi, burada da doğru mana vermiş, iyi, güzel. Dedim acaba ne yapmıştı? مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne baba ve en yakınların geriye bıraktıklarına mirasçılar. Zaten anne baba ve en yakınlar ifadesi bu surenin 7. ayetinde de geçmişti biliyorsunuz. Anne baba ve en yakınların bıraktıklarından. Mirasçılar kıldık. Tamam, güzel. Bunlar hangi tür mirasçılar diyor? Anne baba ve en yakınlar dendiği zaman? Kan akrabası değil mi? Kanısı mı? Annesi, babası, çoluğu, çocuğu, bunlar soy akrabalığı var yani bunlar arasında. Ondan sonra da diyor ki وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Yani sağ ellerinizin akdettiği, yani sağlam sözleşme yaptıklarınız, sağlam sözleşme yaptıklarınız var ya, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Onların paylarını da verin. Sağlam sözleşme yaptıklarınızın paylarını verin diyor. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ Sağlam sözleşme yaptıklarınızın payını verin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Allah her şeye şahittir. Sağlam sözleşme yaptıklarımız kimler acaba? Hemen şöyle iki sayfa geri çeviriyorsunuz. Yok. İleri çeviriyormuşsunuz, yanlış olmuş. İki sayfa değil, bir sayfa çeviriyormuşsunuz. Bir sayfa çevir, iki sayfa yanlış olmuş, tamam. Bak şeyde, 20. ve 21. ayetleri okuyacağız. Nisa suresi, aynı sure. وَاِنَ رَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ Bir eşi, boşayıp da yerine bir başka eş almak isterseniz, yani bir başkasına gönlünüzü kaptırmışsınız, onunla evlenmek istiyorsunuz, mevcut eşinizi boşamak istiyorsunuz. وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا Birincisine kantar dolusu altın vermiş olsanız, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şey almayın, tümüyle malını alsın. اَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Ona iftira ederek, açık günaha girerek mi yapacaksınız? Çünkü almanın tek yolu kadına zina iftirasında bulunmaktır. Bu asla olmaz. وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ Nasıl alabilirsiniz? وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ Biriniz diğerinizle birlikte olmuşsunuz. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَل۪يظًا Sizden sağlam bir söz almışlar. Şimdi sağlam sözleşme yaptıklarınız ve sağlam söz alan kim oluyor? Eşler oluyor. Mirasa sözleşmeyle katılan kim? eşler. Bak anne baba ve akrabadan olmadığı halde, tekrar şeye gelin, 33. ayete tekrar gelin. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَ مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَقَ 33. ayet. Her biriniz için mirasçılar, anne baba ve akrabalarının bıraktıklarına mirasçılar oluşturduk diyor Allah. Tamam, bunlar soy akrabaları. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ. Ama ellerinizin sağlam sözleşme yaptıklarına gelince فَاَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Onların paylarını verin. Şimdi sözleşmeyle mirasa dahil olan kim? Eşlerden başka var mı? Yok. Çünkü eşler şey değil, soy akrabası değildir. Yani mesela kardeşle evlenmek haram. Anneyle, kızla, çoluk çocukla evlenmek haram. Yani bu validan ve akrabun denenlerle evlenmek haram. Bu şey değil. Eş, mirasçı olanlardan olması için çok bütün yakın akrabalar bitmesi lazım ki ona sıra gelsin. Dolayısıyla eş mirasa sözleşmeyle dahil olur. Tamam mı? Sözleşmeyle dahil olur. Şimdi ayet ne diyor? وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. Onların paylarını verin diyor. Peki şurada 27'de 3 pay verdiğimiz zaman payları 8'de 1 iken kaça düşürmüş oluyoruz? 9'da 1'i. Bu ayet bunu kabul ediyor mu? Ediyor mu? Şimdi soru o. Paylarını verin diyor değil mi ayet? O zaman 8'de mutlaka onlara 8'de 1 vereceğiz. Ya da 4'te 1. Ya da neyse işte şimdi bu erkek tarafından düşündüğün zaman kadın, kadın tarafından düşündüğün zaman erkek. Erkek karısına sözleşmeyle mirasçı olmuş, kadın da kocasına sözleşmeyle mirasçı olmuştur. وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ'dan. Hemen bak فَاَتُوهُمْ, hemen verin onların paylarını. O zaman karı kocanın paylarında düşme olabiliyor mu bu ayete göre? Pay paydadan fazla olduğu zaman payları azalmış oluyor. Değil mi? Öyleyse asıl soruya geldik. Mirasta ilk önce ne yapmak gerekir? Önce eşin payını vereceksin. Çünkü bu ne? Allah'ın emri değil mi bu? Onun payını ver. Biz şimdi burada önce eşin payını verdiğimiz zaman, az önceki hesapta, eşin payını verdik, 1/8'i çıktık. Şimdi 24 payda 8'de 1'i ne yapıyor? 3 pay. Tamam. 3 payı verdik şeye, 24'te 3'ü verdik. Geriye kaldı 21. Şimdi bu geriye kalanı işte kaç kalırsa önemli değil. Yeni bir matematik yapacağız. Bununla devam etmemiz gerekmiyor. Yeni bir matematik. 1/8'i verdik eşe. Geriye kaldı 1/7. Bu 1/7'yi 7'nin 6'da 1'ini anneye vereceğiz. 6'da 1'ini babaya vereceğiz. 3'te 2'sini de kızlara vereceğiz. O zaman sen orada yapmıştın hesap. Burada bir şey çıkmayacak. Yani bir problem kalmamış olacak. Tamamen eşitleniyor her şey. Tamam mı? Yani payın paydadan büyüklüğü diye bir şey kalmıyor. O hesabı neydi orada? Ben şimdi ondan uğraşmayayım burada. Şey olarak mı diyorsunuz? Sonuç olarak. Sonuç olarak ayrıntı olarak virgül virgül yapmadım. Yapmadım ama mı? Mesele olarak basit onu yapabiliriz. Şimdi. Yok bu şey zor bir şey değil. Tabii hemen yapılır da ben şimdi burada vakit almasın konuyu devam edelim diye şey yapıyorum. Bu ayete verilen meal de çok ilginç hocam. O da ona dikkat edebiliriz. Evet yani doğru. Hangi ayete yanaşsanız yani problem çıkaranlar problemi çözen ayetlerin üzerini mutlaka örtmüşlerdir. 27/24'ten 1/8 çıkarsak 24/24 olur. Tabii. Ha tamam. Zaten problem yok orada. Şey yapıyorsun orada şeyi çıkarıyorsun sen kadının payını çıkarttın mı? Payla payda arasında eşitlik ortaya çıkıyor. Yani 3'ü çıkar ver kadına. Ama olmaz. 27'de 3 olmaz. Yanlış oldu. Gene yanlış. Olmadı. Mesele o olmadı. Olmadı. Şöyle, kadın tüm mirasın 1/8'ini alacak. Bu 48 mesele üzerinden hocam. 48 mesele üzerinden 1/8 olan 6 hisseyi alır. Tamam, 48'den geri, olacak, doğru. 42 üzerinden yeni bir hesap yaparız. 6'da 1'i olan 7'şer hisseleri şey alır, anne veya baba alır. 14 hisseyi alır 42'den. 42'den tamam. 14'ü çıkarınca da 28 hisse de 2 kız çocuğa kalır. Tamam. Yani mirası 48'e böleceğiz. 48'in 1/8'i 6. 6 değil mi? 6 payı kadına vereceğiz. Kadın şimdi 1/8 almış oluyor mu 48'de 6'yı? Geriye ne kaldı? 42 kaldı. Onu 42'nin 6'da 1'i ne yapar? 7 değil mi? 7. 7 pay anneye, 7 pay babaya, 14. Geriye ne kaldı? 28. O da 3'te 2 ediyor. Geriye kalan 3'te 2'si ediyor. Çünkü 14 3'te 1 olduğuna göre 28 de 3'te 2 ediyor değil mi? O 28'in 14'ünü kızın birine, 14'ünü de kızın öbürüne. Bir hesapta bir hata var mı şimdi? Demek ki hesap hatası diye, yani ateistlerin hücumu haklı değil mi burada? Bakın, ayete ters iş yaptığınız zaman hemen patlak veriyor. Müslümanlar ses çıkarmıyorlar, diyorlar ki buna bir hikmet vardır. O hikmet neyse artık. Hikmetsizliği hikmet olarak anlatıyoruz Müslümanlara, susturuyoruz. Sen anlamadığın bir şey var burada, hadi bakalım diyoruz. Şimdi, evet şimdi Abdurrahman'ın dikkat çektiği bir husus daha var. Ne diyorlar Abdurrahman bu ayetle ilgili? Bu ayetle ilgili diyorlar işte, özellikle cahiliye döneminde insanlar birbirleriyle anlaşma yaparlardı. Ben ölünce sen al, işte sen ölünce ben alırım diye. Öyle bir akit vardı. O yüzden bunu şey yaptı. İslam önce bunu verin dedi, sonradan da nesetti. Gibi ya da yine böyle bir şey olursa, yani tam bir açıklanamıyor hocam, genelde nes oldu diyor. Ama diyor bir başka ayete göre bunlar eşlerdir diyor, evet, ayet neskedilmemiştir diyor. Eşlerdi dedikleri zaman da bir şeyleri vardı. Evet. Sadece kadının mirasta anne, baba şeyden eş, karı kocadan daha fazla almaması için koydukları bir kural vardı. Ömer'i yeteğin meselesi mi diyorsunuz? Neydi o? Onun bir terimi vardı, şimdi hemen aklıma gelmedi. Ömer'i yeteğin diye bir kural, sülüs-ü mabakiye. Sülüs-ü mabakiye meselesi, evet. Normal, onu bir anlat. Evet, normal. Şimdi enteresan bir şey. Bu okuduğumuz ayeti, erkeğin hakkı kadından az olduğu zaman uyguluyorlar. Ama erkeğin hakkı fazla olursa uygulamıyorlar. Tamam mı? Yani aslında bunu uygulamıyor değiller. Şimdi onu bir anlat bakalım. Yani fıkıhta o var. Evet. Ömer'in yeteğin adı verilen bir mesele var. Tabii bu Hazreti Ömer'e kadar nispet ediliyor. Tabii ne kadar doğru. Tabii ki ona nispet edecekler ki kimse itiraz etmesin. Evet, öncelikle karı ve kocadan birisi kaldığı durumda karı ve kocaya hisselerini verdikten sonra kalan Anne ve baba kalıyor. Evet. Karı koca değil, anne ve baba. İşte anne ve baba kalıyor. Hı. Şimdi anne ve babaya miras paylaştırılacak. Bu durumda anne 1/3 alırsa kocanın almasından sonra baba 1/6 almış oluyor tereke üzerinden. Yani şimdi şöyle diyelim, ölenin bir tane kızı var. Kıza da gerek yok hocam. Direkt ölenin anne babası ve kocası kalmış olsun. Yok, o kolay, onda problem yok da. Ölenin bir kızı olduğu zaman mesele var. Sen onun meselesini orada bir oku. Şimdi ölenin bir kızı varsa, ölenin bir kızı var, kocası var, annesi var, babası var. Ha yok. Evet, tabii öyle. Kızı olacak, ölenin kızı olacak. Kocası olmayabilir ama kızı mutlaka olacak. Şimdi şöyle şey yapılıyor. Ölenin kocası varsa koca 1/4 alıyor mu? Yani kadın. Artı kız 1/2 alıyor. Artı anne 1/6'yı alıyor. Ondan sonra baba geriye kalanı alıyor. Değil mi? Evet. Bu şeye göre, asabe mirasçılığına göre. Miras 12 paydan veriliyor. 12 baydan olduğu için 3 pay kocaya, efendim 6 pay şeye, kıza, 2 pay da anneye. Şimdi toplayalım bakalım. 11 geriye 1 kaldı. Bak, babaya. Babaya 1 pay kaldı. Dikkat ediyor musunuz? Erkekliğe yakışır mı yani? Kadın 2 pay alacak. Yani anne 2 pay alacak, baba 1 pay alacak. Bu erkekliğe yakışmaz. Erkek 2 pay alması lazım. Tamam mı? Şimdi burada ayet uygulamışlar. Yahu kardeşim, ayeti sadece bir yerde niye uyguluyorsun? Ama ayet demiyorlar. İbn Abbas'a göre diyorlar. Ayete göre deseler birisi kalkıp itiraz edecek. Şimdi bakın hesap edelim. Bir adam, bir kadın ölüyor. Geriye kocası kalıyor. Ve kızı kalıyor. Kızı olduğu için, ölenin çocuğu olduğu için dörtte birini bir kere koca alacak. Tamam mı? 1/4. Evet, hesap et. Bak Mustafa evlerinde bilgisayar var. Ha, senin miydi bilgisayar? Tamam. Şimdi bak, 1/4. Koca 1/4 alıyor. Ondan sonra kız da yarısını alıyor mu? Tek kız olduğu için. 1/2. Ölenin kızı varsa annesi 1/6'yı alır. Çünkü asabe diye bir kavram uydurdular ya, babaya gerisini verecekler. Babaya gerisini verecekler. Ayeti uygulamayacaklar. Şimdi paydalar 4, 2, 6 olduğu için kaçta birleşir? 12'de. 12'de birleşir. Payda 12. Yani miras 12'ye bölünecek. 12'nin 4'te 1'i kaç eder? 3. 3 pay kocaya. 3 o aldı mı? Yarısı 6 eder. 6 da kız aldı, etti 9. 6'da 1'i 2 eder. 2 de anne aldı, 11. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Anne 2 pay, baba 1 pay. Erkekliğe yakışmaz kardeşim. Onun için hemen burada, hemen burada şeyi devre, sülüsü mabakiye diyorlar. Anne artanın 1/3'ünü alır diyorlar. Çünkü o zaman ne oluyor? Anne 1 alıyor, 2'yi baba alıyor. O burada kadın kalmış olsaydı o zaman öyle olmayacak. Onu yapmayan da var. Yok, ona gerek kalmayacak. Mesela ölen erkek değil de kadın olsaydı. Evet, onu da tamam zaten fazla aldığı için böyle demeye gerek yok. Fazla alacağı için problem yok. Yani şeye hep kitabına uydurma meselesi. Yani bu miras konusu ki Allahü Teala ayrıntılı açıklamış. İşte o çok açık ayet var. Sözleşme yaptığınız kişilere payını verin diyor mirastan. Daha ne istiyorsun? Başka ne olsun? O pay verdiğin zaman şeylerde hiçbir dengesizlik olmuyor. Tamamen eşit oluyor. Evet efendim, yok diyorlar ki bunu Hanefiler söyler, burada yazılan şeyi az önce Abdurrahman'ın söylediğini. Efendim cahiliye döneminde şöyle bir durum varmış. Birisi İşte Mekke Arap toplumuna geliyor. Şey, akrabası yok. Onlara sığınıyor yani. Gidiyor birisi bir başkasıyla sözleşme yapıyor. Diyor ki işte demi demuk, mali maluk, teritini İza müttü teritini ve iza قَتَلْتُ نَفْسًا Sen de ölürsen ben de sana yok, yok. Ve اِذَا قَتَلْتُ نَفْسًا تُؤَدِّ فِدِيَتَهُ gibi bir şeyler de olacak. Çünkü çok eskiden okumuştum, şimdi aklıma getirdi de ifadelerde bir takım hatalar yapmış olabilirim. Diyor ki, bak diyor, ben yapayalnız bir adamım. Hiç kimsem yok. Gel diyor, benim kanım senin kanın. Ne demek? Yani ben bir adam öldürürsem onun şeyini sen verirsin diyor, diyetini. Benim malım senin malın. Ben ölürsem sen bana mirasçı olursun. Buna mevlel muvalat deniyor. Mevlel muvalat mirasta. Yani bir muvalat sözleşmesi deniyor. İşte efendim diyor, bu ayet onunla alakalıdır diyor. Peki onunla alakalı da bunu bile bile bir tek Hanefiler mi bilmiş, diğerleri niye bilmemiş? Sadece Hanefiler için işlevi olan bir ayet, diğerleri için işlevi olmayan bir ayet, öyle mi? Efendim bu ayet, bu şeymiş, miras ayeti inince bunlar nesk olmuş. Şey, abi nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına bunları? Ondan sonra bir de diyorlar ki, Enfal 75'te de nesk olmuştur diyen de var. Bak şimdi Enfal 75'e bir bakalım. Biz 85. sayfa, evet. Yani rahim sahiplerinin birine daha önceliktir diyerek. Şimdi arkadaşlar bakın lütfen, bu ayetin öbür ayeti nesk etme ihtimali var mı? Yani en küçük bir ihtimal var mı? Hep birlikte bakalım. Önce istersen şu meali bir okusana Yahya. Ne diyor görelim 75'in. Sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Allah'ın kitabına göre yakın akrabalar birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla demiş, kimin kime varis olacağını o daha iyi bilir. Bu ayet inince nesep yoluyla akraba olmayanlar birbirlerine varis olamadılar. Ya ben gerçekten bunlara hayret ediyorum. Bunları nereden çıkarıyorsunuz ya? Şimdi bak ayeti okuyalım bakalım. Burada şey وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Hatta öncesine bakarım bak şurada. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا 74 İman edenler وَهَاجَرُوا Hicret edenler, Mekke'den Medine'ye gelenler. وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edenler. وَالَّذ۪ينَ اٰوَوْا وَنَصَرُوا Bunlara kucak açıp yardımcı olanlar, bunlar da Medine'dekiler. Az öncekiler Mekke'den gelenler, bak cihad eden, Allah yolunda hicret eden, gerçi cihadı şey de yapıyor, Medineliler de yapıyor ama farkları وَالَّذ۪ينَ اَوَوْا وَنَصَرُوا Yani bunlar, onları barındırmışlar ve yardımcı olmuşlar. Onun için Nasaru'dan Ensar kelimesi vardı. Şu anda Ensar Vakfı'ndayız ya, burayla da bir alakası var. O Ensar'ın ismini taşıyor burası. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ Onlar gerçek müminlerdir dedi. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onlar için bir mağfiret ve kerim bir rızık vardır. Peki. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْ بَعْدُ Bundan sonra inananlar, bunu Mekke'den hicret etmiş, Medineliler gelmiş, evlerini açmış, tamam bunlar gerçek mümin olmasaydı en zor zamanda bunu yapmazlardı diyor. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْ بَعْدُ Bundan sonra inananlar, وَهَاجَرُوا Hicret edenler, وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ Sizinle beraber cihad edenler, فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ Onlar da sizdendir diyor. Tamam. Tamam, buraya kadar problem. Bu da diyor ki bak, şimdi bütün bunları söylediğiniz zaman peki akrabalar ne olacak? Annem var, babam var, daha inanmamış, oğlum var, kızım var, inanmış olanı var, inanmamış olanı var değil mi burada? Hepsi var. Bak diyor ki وَاُولُ الْاَرْحَامِ Rahim sahipleri. Rahim sahipleri ne demek? Bak mesela birisi benim babam. Niye babam? Çünkü anamın rahminden olmama sebep olan o, değil mi? Birisi anam, niye? Beni rahminde taşımış. Birisi benim kız kardeşim, aynı rahimden doğmuş. Babalarımız da aynıysa ana baba kız kardeş. Aynı değilse ana bir kız kardeşim oluyor. Birisi benim erkek kardeşim, aynı rahimden. Peki, aynı rahimden doğduğumuz halde farklı inançlara sahip olamaz mıyız? Benim kardeşim olmaktan çıkar mı? Çıkmaz. Peki beni rahminde taşıyan annem olmaktan çıkar mı? Benim doğmama sebep olan babam olmaktan çıkar mı? Dine düşman da olabilir, değil mi? Burada diyor ki Allah وَاُولُ الْاَرْحَامِ Rahim sahipleri بَعْضُهُمْ Bir kısmı اَوْلَى بِبَعْدٍ Diğerlerine önceliklidir. فِي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabında önceliklidir. O da işte okuyoruz ayette. İşte mesela ne diyor? daha önce okumuştuk. Nisa suresinin mesela 76. ayeti. 176 değil mi ya? 176 evet. En son ayeti. Ne diyor? Yesteftunek قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ Senden fetva istiyorlar. De ki Allah kelale konusunda, yani çocuğu olmadan ölen bir erkekle ilgili o ayet onu anlatıyor. Daha sonra kelaleye geleceğiz. Allah size fetva veriyor. اِنْ اِمْرِعُونَ هَلَكَ Bir adam vefat etse. لَيْسَ لَهُ وَلَدُونَ Çocuğu yoksa. Ne o çocuk nedir? Senin eşinin rahminden olandır. Gene o rahim vasıtasıyla senin çocuğun oluyor. Rahim olmasa senin çocuğun olmaz ki. Onun için akrabalıkta en temel unsur kadındır. Bütün şeyler o toplar yani. O rahim olmasa senin ne oğlun olur ne kızın olur değil mi? Diyor ki bir kişi vefat etse çocuğu yoksa وَلَهُ اَخُنْ Kardeşi varsa, onun kardeşi de aynı rahimde olduğu için kardeşi olmuyor mu? اُلُّ الْاَرْحَمْ kelimesi anlaşılsın diye söylüyorum. Yani aynı rahimle akraba olanlar, yani rahimden dolayı akraba olanlar, ana rahminden dolayı. Şimdi, çocuğu yoksa, kardeşi varsa mirasçı olur. Çocuğu varsa kardeşi mirasçı oluyor mu? Yok mu? İkisi de rahim akrabası olduğu halde biri diğerine öncelikli değil mi? Hah. Şimdi bu ayet onu söylüyor. Ben size hemen kısa, tabii bunun sadece o değil, başka ayrıntılar da var. Yani öncelik sıralamaları falan filan. Diyor ki burada, وَاُولُ الْاَرْحَامِ Yani rahimden dolayı akraba olan zevil erham derler ama zevil erham fıkıhta farklı bir kavramdır. Bu ayetteki anlamıyla değildir. Maalesef bu ayeti de delil getirirler bazıları. Asa benim başına gelen evet. O da gelmiş. Asa benim başına gelen dediği gibi Abdurrahman'ın bu ayetin başına da maalesef. Zevil Erham'ın başına da gelmiş maalesef. Çok kötü gerçekten. Bâduhum evlâ bi bâdin fî kitâbillâh. Allah'ın kitabında biri diğerine önceliklidir. Az önce okuduğum ayetler Allah'ın kitabı değil miydi? Kardeşim peki bunların bu ayetle eşlerinize öncelikli olarak mirastan payını verin denen ayet arasında ne gibi bir çelişki var ki bu ayet onu yürürlükte kalırsa? Burada şunu ilave edelim mi hocam? Söyle. İsterseniz. Burada Fahrettin el-Razi naklediyor hocam bu konuyla ilgili. Ayetin nesluluk edilmemesiyle ilgili. Ebu Müslim el-İsfahani'nin 322'de vefat eden bir müfessir. Alim. Vallahi ben yani arada sırada doğru tefsiri evet. Bir tek o adamda görüyorum. Diyor Allah rahmet eylesin. Bu ayet Nisa 33 miras ayetlerinin bir benzeridir, müteşabihidir. Hiç şüphesiz. Bunun diğerlerinin zikretmesi söz konusu değil. Buradaki vellezine akadet eymarikum de karı kocadır. Orada da karı koca zikrediliyor. Burada da yani Yani bunu ilk söyleyen biz değil. Zaten bu şey değil bizim. Bu çok açık ve net. Biraz düşünen herkes bunu anlar ayet zaten. Ayet nesledilmiş değildir diyor hocam. Ayetin nesledilmesi mümkün değil. Yani ne kadar böyle düşünmeden çala kalem tefsir meal yapıyorlar. Evet şimdi peki sen Avliye ile ilgili söyleyeceklerin varsa söyle. Şöyle yani gerek bu ayeti kerime bir de çocukların anne babanın mirasından sonra hisse almaları, önce anne babaya altışa birer verilip daha sonra çocuklar arasında terkenin paylaştırılması, yine karı kocanın mirasçılığı ile ilgili ayet-i kerimede sadece çocukların bulunup bulunmamasına göre değişmesi. Buradan da anlıyoruz ki karı koca öncelikli. Yani karı kocanın hissesi sadece çocukların bulunup bulunmamasına göre değişiyor. Anne baba ile ilgili miras belirtilen ayet-i kerimede de çocukların bulunup bulunmamasına göre anne babanın hissesi değişiyor. Demek ki karı koca önce alacak, daha sonra çocuklar ve anne baba mirasçı olacak. Yani çocuklar öncelikli. Evet, daha sonra anne baba miras bırakan tamam. Akrabalar. Daha doğrusu önce karı koca, karı veya koca, daha sonra kan yoluyla birbirine akraba olan hısımlar mirasçı olacak. O anlaşılıyor buradan açıkça. Yani karı koca, sonra anne baba, sonra çocuklar. Tamam. Burada şunu da şey yapalım da daha biraz daha netleştirmiş olalım. Tekrar şeye gelelim. Nisa suresinin 11. ayetinin sonunda اَبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ اَيْهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا Babalarınız ve oğullarınızın size fayda bakımından daha yakın durumda olanı siz bilemezsiniz diyor ya Allah. Şimdi bakın Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, değil mi? Anne babamız da geçmişimizdir. Yatırım hep geleceğe yapılır. Her yerde öyledir yani. Onun için dikkat ederseniz, anne babada öncelik var. Adamın çocukları yoksa, baba anne üçte bir alıyor, kalanı baba alıyor. Çocuğu varsa, çocuğa öncelik veriliyor, anne babanın payları bir altıda bire düşüyor. Değil mi? Evet. Düşüyor. Ölenin çocuğu yoksa, koca malın yarısını, kadın dörtte birini alıyor. Ama çocuk varsa, kadının payı sekizde bire, kocanın payı dörtte bire düşüyor. Rahim sahipleri öncelik. Evet, rahim sahiplerine bir öncelik veriliyor. Evet, yani o az önceki ayette. Sonra kalan çok olduğu evet. için. Evet. Dolayısıyla şimdi bütün bunlar birleştirdiğiniz zaman aslında herhangi bir matematik hata söz konusu asla olamaz elbette. Bir de hocam sadece zaten karı veya kocadan birinin bulunduğu durumda avliye meseleleri ortaya çıkıyor. Yani o ayet uygulanmadığı evet, zaman. Evet. Sadece Nisa suresi 33. ayet uygulamadığınız zaman bu avliye denen paydanın paydan büyük olması olayı ortaya çıkıyor. Onun da tek sebebi Nisa 33. ayetin uygulanmamış olmasıdır. Böylece dersin birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Bu arada size şu bir ilan yapayım. Arkadaşlarımız buraya koymuşlar. Allah nasip ederse 14-15 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri saat 9.30'dan 18.30'a kadar iki gün dolu dolu toplantılarımız olacak. Toplantıya St. Petersburg'dan orada bir üniversitenin rektörü gelecek, Yefimov adında. Bu zat büyük bir düşünce kuruluşunun, Rusya'daki büyük bir düşünce kuruluşunun başkanı. Emri altında çok sayıda araştırma yapan uzmanlar olduğu söyleniyor. Yapacağımız görüşmeler belki orada var mı şeylerden? Herkes alabilecek mi herkes? Dağıtıldı mı? Ha tamam dağıtılmış size tamam. Burada da yazılı zaten. Yani işin özeti şu. Kur'an-ı Kerim'i dünyada öne çıkarmak için neler yapabiliriz? Öylece kısa bir özet olarak bir şey yapılabilir. Arzu edenler toplantıya katılabilirler vakfımızda. Yani vakıfta yapacağız bu çalışmayı. Peki, sağ olun, Allah razı olsun.